багато зробив для розширення братських шкіл. Києво-Могилянська академія фактично його дітище. Видавав богослужебні книги, якими й понині користуються в православних церквах. Церковна, просвітницька, культурна діяльність Могили визнана ЮНЕСКО. І вже цим він заслуговує пошану в усьому світі. Петро Могила – молдаванин, але його діяльність відбувалася в Україні і для України. Був меценатом і покровителем наук та мистецтву. Похований був в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Восени 1941 року НКВД-ська агентура підірвала собор з незрозумілих причин, а разом з ним і усипальницю київського митрополита Могили. Визначною особистістю в середовищі української еліти є Григорій Савич Сковорода, 1722-1794 роки. Видатний український філософ, поет-просвітитель, оригінальний мислитель. Мандрував Україною. Зазнав переслідувань з боку світських та релігійних властей. Видав збірник віршів «Сад божественних пісень», збірник байок «Басні харківські», філософські трактати. Висока освіченість дала йому змогу перекладати твори Цицерона і Плутарха. Пропагував рівність між людьми. Закликав до здобуття свободи в духовній сфері. Його, як свого натхненника, визнавали Котляревський і Шевченко. Сковорода мудро зауважував: яблуню не треба вчити родити яблука. Сама природа наділила її такою властивістю. Яблуню треба лише відгородити від свиней, що гризуть коріння. Це ж стосується сучасної України. Сьогодні її вчать жити старші брати й комуністи, які вміють тільки коріння руйнувати. Таких «учителів» в лапках треба усунути з органів державної влади. І тоді Україна заживе природним способом. Ідеї об'єднання українства та державності, породжені славетними гетьманами, не вмирали. Одним із послідовників цих ідей був наказний гетьман Павло Полуботок, 1660-1724 роки. Він наполягав на тому, щоб ліквідувати малоросійську колегію, яка від імені царя творила в Україні беззаконня. Йому доводилося обстоювати ці ідеї не зброєю, а мирним шляхом. Ціною власного життя заплатив Полуботок за обстоювання прав України на автономію. Але його боротьба закінчилася цілковитою поразкою. Не був він підтриманий ні козацькою старшиною, ні народною масою, ні духовенством. Це був останній гетьман Лівобережної України, який заплатив своїм життям за обстоювання прав України згідно з Переяславською угодою. Самий факт умертвіння Полуботка є дуже показовим прикладом ворожого ставлення Росії до України, яка добровільно з'єднала свою долю з Московією в надії на братній союз. Однак Росія виявилася вовком в овечій шкурі. Полуботок приїхав до Петербурга з мирною делегацією розв'язувати політичні питання. Петро І заарештував гетьмана і його супровід. Кинув у Петропавловську фортецю, де й помер славний гетьман. Він залишив нам у спадок не бочки золота, як дехто казав у наші часи,